Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsifu Yesu Kristo na Bwana asifiwe. Naam, kwa salamu hizo za kidini ambazo hazina ubaguzi, mpenzi msikilizaji, tunaingia moja kwa moja katika kipindi cha habari za magazetini. Kipindi kinachokuletea habari kadhaa zinazoandikwa na magazeti kutoka Afrika Mashariki. Kwa hiyo tuanze moja kwa moja na hapa nyumbani. Lakini kabla ya kuingia moja kwa moja kwenye kipindi maalum, ni kuambia kwamba uko nami Omer Nduwayo, ambami kwa ushirikiano wa Albert Nduwayo tunakuletea moja kwa moja kipindi hiki. Tuanze na gazeti la hapa nyumbani la Iwacho. Undugu kati ya Benki Kuu ya Jamhuri BRB na Benki ya Biashara Bankobu, linaandika gazeti la Iwacho, na hivyo kuibua deni la kipekee lililotolewa na benki hiyo kwa mteja wake endapo aliliombea radhi baadaye na kuahidi kurekebisha mambo katika kipindi cha muda usiozidi miezi sita. Kulingana na kiongozi wa asasi Paxem yenye lengo la kuwafahamisha raia kubadili mwenendo, benki huongozwa kwa kanuni mbili. Kwanza, hatua za kujilinda kikazi na namna ya kushughulikia shida zinazoijia benki, kanuni ambazo benki Bankobu ilizipuzia, jambo linaloshuhudia kuwa mfano wa biashara hafifu nchini Burundi. Kiongozi huyo anachukulia kuwa biashara kati ya benki hizo ilifanyika kiundugu. Anaitaka Benki Kuu BRB kuchukua hatua na kuacha mizaha, kama linavyoripoti gazeti la Iwacho. Mazoea huua, lasikitika gazeti la La Voix de l'Enseignant, ambalo lilibainisha kwa uchungu tabia ya kuandaa mkutano mkuu katika nyanja mbalimbali ili kutafuta suluhu ya matatizo, huku mapendekezo yanayotolewa yakiwa hayazingatiwi. Linachukulia mfano wa yaliyozungumzwa kwenye mkutano mkuu wa mwaka wa 2014. Gazeti hilo liandikalo kuhusu elimu lilikusanya ripoti za makundi yaliyotumikia kwenye taasisi ya elimu na kueleza yafuatayo: ili kuweza kubadili mfumo wa elimu, kuna haja ya mkutano kwa wahusika wote, ama kuhusu vifaa vya kazi na madarasa. Walimu wanadai kutokuwa jambo la busara kufundisha somo la sayansi ya kompyuta huku kukiwa hakuna mashine. Kutoka Bujumbura tuende Uganda na New Vision. Mpaka wa Rwanda na Uganda wafunguliwa tena Katuna. Mpaka wa Rwanda na Uganda ulioko Katuna hatimaye umefunguliwa leo asubuhi, licha ya usumbufu ulioletwa na mvua ya asubuhi. Lori la kwanza kuvuka kutoka Rwanda na kuingia Uganda lilikwama katikati ya barabara inayoendelea kujengwa haswa katika ardhi isiyo na mtu. Mabasi na magari mengine ya kiofisi yalionekana kwenye foleni upande wa Rwanda wa Gatuna, tayari kwa kuondolewa na kuvuka kuelekea Uganda. Maafisa wa Uganda walitarajiwa katika mpaka wakati wa kuwasilisha ripoti hii. Daima Uganda, watu watatu kati ya sita waliouawa mtindo wa kunyongwa huko Milwaukee walipaswa kutoa ushahidi katika kesi ya mauaji, gazeti la Independent linaangazia. Sijui kwa nini mtu fulani anawafanyia hivi, sifanyi hivyo. kaka wa mhasiriwa alisema. Kati ya watu sita waliouawa hivi majuzi kwa kupigwa risasi kwa mtindo wa kunyongwa katika nyumba ya Milwa Uke, watatu waliripotiwa kuweka ushahidi katika kesi inayokuja ya mauaji kulingana na polisi. Miili hiyo ilipatikana Jumapili mchana. Kulingana na polisi, maafisa waliitwa kufanya ukaguzi wa afya. Kutoka Uganda moja kwa moja ni kuvushe hadi Kenya na The Standard. Jinsi tathmini ya mtaala inayolingana na umahiri inavyofanya kazi. Mtaala unaozingatia umahiri CBC unaendelea kuimarika, huku wanafunzi wa darasa la tano kote nchini wakianza rasmi tathmini zao za awali leo. Tathmini hiyo ambayo itachangia asilimia 20 ya alama zao za mwisho itasimamiwa na kuwekewa alama na walimu wao. Mtihani huo umetolewa kwa shule zote na Baraza la Kitaifa la Mitihani la Kenya KNEC kupitia tovuti ya tathmini ya umahiri CBA. Shule zitahitajika kuweka majina yao ya mtumiaji na nywila ili kupata majaribio, na baada ya hapo zinaweza kuchapisha au kutayarisha wanafunzi. Ni saa 10:23 katika studio za Radio Isanganiro. Hiki ni kipindi cha habari za magazetini Afrika Mashariki. Kenya Daima na The Star. Aliyekuwa meneja wa NSSF Investment Francis Moturi atahukumiwa leo saa 2 usiku kwa kuhusika kwake katika kesi ya ufisadi iliyosababisha hasara ya bilioni shilingi 1.2 katika hazina hiyo. Hakimu wa mahakama ya kukabiliana na ufisadi Lawrence Mugambi mnamo Ijumaa alimpata Moturi na hatia ya kupotosha hazina hiyo kimakusudi kufanya malipo ya jumla ya bilioni shilingi 1.2 kupitia biashara isiyo ya kawaida ya hisa ya hisa kupitia dhamana zisizopunguzwa. Moturi David Ndirangu na maafisa wa Discount Securities LTD DSL akiwemo Wilfred Mungoro mkurugenzi wa fedha na Isaac Nyakundi pia walipatikana na hatia ya kula njama ya kuiba NSSF kupitia ununuzi wa hisa. Leo Moturi kupitia kwa wakili Asa Nyakundi na Adan Mohamed aliomba mahakama izingatie kuwa anaugua shinikizo la damu, kisukari, pumu kuongezeka kwa tezi dume na historia ya kupatwa na diski. Moja kwa moja kutoka Kenya Nairobi tuende Rwanda na The New Times. Madereva wa lori na raia wanaorejea ni Daima ile habari inayozungumzia kuhusu kufungua mpaka wa Katuna. Hao basi niliokuambia, yani madereva wa lori, raia wanaorejea tu na wakazi wa Rwanda ndio wenye ruhusa ya kutumia kituo cha mpaka cha Gatuna kati ya Rwanda na Uganda kwa sasa. Ufafanuzi ambao umetolewa na msemaji wa serikali ya Rwanda mapema Jumatatu hii Januari 31, wakati mpaka wa Gatuna umefunguliwa baada ya takriban miaka mitatu ya kutokufanya kazi. Kigali inasema hii ni kwa mujibu wa itifaki zilizopo za COVID-19 za Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, jumuiya ya mataifa sita ya kikanda ambayo inazihesabu Rwanda na Uganda kama wanachama. Sudan Tribune inaandika kuhusu Umoja wa Afrika AU kwamba wadai jukumu kubwa katika utatuzi wa migogoro ya Sudan. Januari 29, 2022, Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika PSC kumradi lisitiza kuwa Umoja wa Afrika lazima uende kuchukua jukumu katika utatuzi wa mzozo wa kisiasa nchini Sudan na kutaka kuandaa mpango wa kupatanisha mzozo huo kupitia mikutano na maazimio. Tofauti katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa walikubaliana kuanzisha ushirikiano imara ili kumaliza mizozo barani Afrika na kuunga mkono operesheni za amani zinazoongozwa na Umoja wa Afrika. Hii ni Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoo za magazetini. Kwenye mike uko nami Omer Nduwayo, ninayungana na Albert Nduwayo kimitambo. Endelea kuwa nasi. Habari za magazeti. Naam, kipindi hewani ni habari za magazetini. Tukupeleke Tanzania ili kutamatisha kipindi chetu dakika tatu zinazosalia. Wabunge CCM wampitisha Daktari Tulia kugombea uspika. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi CCM wamepitisha naibu spika Daktari Tulia Ackson kuwa mgombea nafasi ya spika wa bunge kupitia chama hicho katika uchaguzi utakaofanyika kesho Jumanne Februari mosi bungeni jijini Dodoma. Shughuli ya upigaji kura iliendeshwa kwa wabunge kupiga kura za ndio na hapana baada ya ushauri uliotolewa na mbunge wa Mvumi Livingston Lusinde kukubaliwa na wabunge. Mwenyekiti wa kamati ya wabunge wa CCM Kasim Majaliwa amesema idadi ya wabunge waliopiga kura walikuwa 340, linaandika Mwananchi, yani ni gazeti la Mwananchi. Daktari Tulia ambaye pia ni naibu spika wa bunge na mbunge wa Mbeya mjini alipitishwa kuwania nafasi hiyo na kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Januari 20, 2022, hivyo kuwa mgombea pekee wa chama hicho kuwania kiti cha spika kilichoachwa wazi na Job Ndugai aliyejiuzuru Januari 6, 2022 kumradi. Na ili kutamatisha dondoo magazetini, mpenzi wa msikilizaji, ni kupeleke viwanjani. Costa Simba, kuna mkono wa mtu. Ndicho kichwa cha habari Mwana Sport. Beki kisiki wa zamani wa Simba, Victor Costa, maarufu Nyumba, amesema licha ya masraika wa kikosi hicho kuigharimu timu hiyo kwa sasa, lakini anaamini kuna jambo lingine la ziada nyuma ya pazia ndani ya klabu hiyo kongwe nchini. Simba imewashtua mashabiki wake baada ya kucheza mechi tatu mfululizo bila kupata ushindi, ikipasuka mara mbili na kuambulia suluhu moja, huku katika mechi yao ya mwisho kocha Pablo Franco akiwapiga chini masraika wake wote. Costa alisema Simba inacheza vizuri na kutengeneza nafasi nyingi, ila imeshindwa kutumbukiza kumradi mpira nyavuni, jambo alilomshauri Pablo kulifanyia kazi mapema. Saa 10:29 katika studio za Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, huu ndio mwisho wa kipindi Dondoo Magazetini. Kama kawaida ulikuwa nami Omer Nduwayo, asio kama kawaida kwa sababu mwenzangu Romuald Nioya Bivuze alikuwa hayupo studioni, na tuseme safari njema kwake mahala alipokwenda. Tuseme shukrani tu kwa Albert Nduwayo ambaye ametuunganisha kimitambo. Kwa herini. Habari za magazeti. Habari za magazeti.